Artur Rojek z Mysłowic. The Irish sleeps under the snow. To teraz niezwykła para. Bjork w duecie z Tomem Yorkiem. Razem zaśpiewali w utworze do filmu Larsa von Triera Tańcząc w ciemnościach. A Bjork w nim zagrała i to główną rolę. Mind you need no more control. You see. Klas w wykonaniu Hani Rani. Kalifornijki z Warpaint i I Love to Die. Thank you. Love is Today, Your Paint. UNIP z Jose Gonzalezem wydali dwie płyty z drugiej, Line of Fire. Thank you. Rosa Gonzalez z Unip. Czas pokazał, że pierwszy album Alt J pozostaje dla nich wzorem niedoścignionym. Desolate z płyty An Awesome Wave. Shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. I know your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back. Let's go. My love is very late. Till morning comes. Let's desolate. Give my all, lovely you. I'll breathe stones along my love. Give alone my heart. Three guns and one goes off. One's empty, one's not quick enough. One burn, one red, one green. Sets of grains while the cannon spins. Chunks of you will sink down to seals. Blubber rich in mourning. I'll mosh you up, yes, I know, so love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Desolate. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Komeda Trio. Pierwsza etiuda z baletu jazzowego z archiwum polskiego jazzu. Płyty wydanej przez Polskie Radio. W mrok tej nocy zabierze nas teraz Massive Attack. What Your Soul's Signs. We'll be right back. Still Life i angielska grupa The Horrors. Pojutrze 62. urodziny Trójki. Jednym z artystów, który uświetni swoim występem w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jest Lech Janerka. Na tę noc wybrałem pieśń mijających się wielorybów. Thank you. Like This śpiewa grupa Elbow. Drinking in the morning sun, blinking in the morning sun. Program Trzeci Polskiego Radia. Za ostatnie dwie godziny dziękuję Państwu Elżbieta Różycka i Krzysztof Zyblewski. Spokojnej nocy. Fontaines DC i I Don't Belong. Face. so true. My word is always in the ready, and I'll be tribute that to you. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't wanna belong. Song cut from second-hand cloth, make the women feel young. I heard I'm serving as a soldier in the annex of the earth. Threw himself before a bullet and threw the metal to the dirt. Hit a man.